bliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 października, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie przesłuchanie założyciela Amber Gold przed komisją śledczą, wizyta ekspertów Komisji Weneckiej w Polsce i Tom Hanks, który wybiera się do Bielska-Białej, by podziękować za malucha. We're looking forward to a visit Poland. Nie jestem oszustem, zapewnia twórca Amber Gold przed Sejmową Komisją Śledczą. Marcin P. po raz drugi odpowiada na pytania posłów badających sprawę powstania i upadku piramidy finansowej, w której swoje oszczędności straciło kilkanaście tysięcy Polaków. Przesłuchanie, które odbywa się na sali Sądu Okręgowego w Warszawie, obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, czy świadek odpowiada na wszystkie pytania? Dzień dobry. Na wszystkie pytania posłów? Na część pytań Marcin odpowiada bardzo szczegółowo, na inne krótko, nie odpowiem ze względu na toczące się śledztwo. W innych zasłania się niepamięcią. Tak było w kwestii możliwości przewożenia posłów i senatorów przez spółkę córkę Amber Gold, OLT Express. Świadek powiedział tylko, że od początku taka możliwość była rozważana, a Komenda Główna Policji interesowała się także możliwością transportowania więźniów z zagranicy. Jednak w kwestii działania Amber Gold mówił, że firma kupowała złoto i tylko systemy komputerowej księgowości wciąż sprawiały problemy. Ja się nie zgadzam z zarzutem popełnienia oszustwa i się z tym zarzutem nigdy nie zgodzę. Ile złota było kupione przez cały okres funkcji? Ja odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z toczącym się śledztwem. Marcin P. wciąż milczy w sprawie początków Amber Gold i nie chce odpowiadać, jaka niemiecka firma udzieliła mu wiedzy, jak założyć taką działalność. Kogo i z kim świadek w 2008 roku w Niemczech odwiedzał? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Proszę świadka, a w jakim mieście świadek był? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Na jakiej spółce niemieckiej świadek opierał późniejszą spółkę Amber Gold? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. I takich odpowiedzi jest wiele, na przykład dla kogo i po co wykonywał przelewy w kwocie miliona złotych, zatytułowane krótko zasilenie. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Eksperci Komisji Weneckiej przyjeżdżają jutro do Polski. Na podstawie rozmów w Warszawie przygotują dwie opinie, informuje rzecznik Rady Europy Panos Kakaviatos. Delegacja Komisji Weneckiej składająca się z ekspertów prawa konstytucyjnego odwiedzi Polskę, by przygotować opinię w sprawie prokuratury, którą przedstawią podczas najbliższej sesji Komisji Weneckiej w grudniu. Druga opinia będzie dotyczyć projektów ustaw reformujących sądownictwo. Wcześniej parlamentarne zgromadzenie poprosiło Komisję Wenecką o opinię w sprawie zgodności planowanych zmian ze standardami Rady Europy. To będzie kolejna wizyta delegacji Komisji Weneckiej w Polsce. Wcześniej jej przedstawiciele wydali już opinię na temat nowelizacji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym i o tzw. ustawie inwigilacyjnej. Japonia, Korea Południowa i Stany Zjednoczone rozpoczynają dwudniowe ćwiczenia rakietowe, które mają zapobiec uderzeniom ze strony Korei Północnej. W tym rejonie Azji nie było tak dużych manewrów od czasu, gdy sytuacja zaostrzyła się po próbach atomowych Pjongjangu. O rozpoczęciu ćwiczeń poinformował rzecznik południowo-koreańskiej armii Lee Jin-woo. Korea Południowa, Stany Zjednoczone i Japonia będą przeprowadzać dziś i jutro ćwiczenia polegające na identyfikowaniu celów i zestrzeliwaniu rakiet na wodach południowo-koreańskich i japońskich w ramach odpowiedzi na zagrożenie nuklearne z Korei Północnej. Marcin Terlikowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zauważa, że wojsko ma przetestować nowe amerykańskie bomby pozwalające na niszczenie głębokich bunkrów, a żołnierze będą ćwiczyć ataki wyprzedzające uderzenie nuklearne. Mówimy tu właśnie o rakietach typu Tomahawk, rakietach typu Cruise. To są rakiety, które mogą bardzo w szybkim czasie osiągnąć swoje cele. No, widzieliśmy, do czego prowadzi użycie tych rakiet przez Stany Zjednoczone, chociażby w kampanii w Libii. One są po prostu w stanie zdalnie zniszczyć całkowicie obronę przeciwlotniczą, wojskowe i polityczne centra dowodzenia, a także w dużym stopniu jego oręża, więc właśnie na przykład zniszczenie jakichś baz, gdzie Korea Północna ma swoje rakiety. W ramach porozumienia między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi różne ćwiczenia wojskowe odbywają się co 5 miesięcy. Tom Hanks przyjedzie do Polski i odwiedzi Bielsko-Białą. To właśnie mieszkańcy tego miasta postanowili wyremontować i podarować aktorowi białego Fiata 126P. Na pomysł wpadła bielszczanka Monika Jaskulska, która spotkała się w Los Angeles z Tomem Hanksem. Nagranie opublikowała na swoim profilu społecznościowym. We're looking forward to a visit Poland when the time comes. I'm so glad you're here. She's fantastyczna! W nagraniu aktor zapowiedział, że wkrótce odwiedzi Bielsko-Białą, by osobiście podziękować mieszkańcom za wyjątkowy prezent. Akcja Maluch dla Toma Hanksa ma wydźwięk charytatywny. Przy okazji zbierane są pieniądze na szpital pediatryczny w Bielsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

i za to jestem wdzięczny, bo to świadczy o takim bezinteresownym podejściu do tych naszych jaworzeń na antenie. No i drodzy Państwo, również dziś konkurs bez nagród, ale wydaje mi się, że dość łatwy. Pierwsza piosenka jest podpowiedzią. If I were a carpenter, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made fall behind me? Save my love through loneliness, save my love through sorrow. I give you my only grace, give me your tomorrow. If I work my hands in wood, oh, would you still love me? Answer me, babe, yes I would. My trade, at a mill wheel grinding, but you miss your color box, oh, your soft shoe shining. Save my love through loneliness, save my love through sorrow. Robert Plant przypomniał taką starą kompozycję Tima Hardina, If I Were a Carpenter. Odpowiedzi na moim komputerku pokazują się nieprawdziwe i niewłaściwe, chociaż niektóre sięgają bardzo daleko w skojarzeniach, bo stała słuchaczka z Krakowa zapytała, czy chodzi o dymisję pewnego ministra w naszym rządzie. No więc to nie jest trafione, chociaż ta sama słuchaczka bardzo miło dodała, że nie są bezinteresowni, bo dostają dużo dobrych nut. To jest miłe, że te piosenki traktują niektórzy z Państwa jako wynagrodzenie. Aniu, ale masz gdzieś prawidłową odpowiedź? Mam prawidłową odpowiedź. Już szukam. Pan Maciej napisał. Czy dzisiejszy temat to powoli zanikające zawody? przecinek, no to jest rzemiosła. Blisko, bardzo. Blisko, no właściwie tak. Także panie Macieju, gratulujemy. I jeśli wierzyć panu Michałowi, to pan Maciej jest teraz bardzo szczęśliwy, ponieważ pan Michał z kolei napisał w postscriptum, że nie o nagrody chodzi, wymienienie słuchacza z imienia na antenie jest cenniejsze od stosu płyt. No, ale jakby była nagroda, to byśmy wysłali. Postaramy się co pewien czas jednak coś tu przygotować. Tak, proszę państwa, dziś piosenki nie tyle może o rzemieślnikach, albo nie tylko, ale takie, które rzemieślnikowi można zaproponować, żeby przy nich swoje rzemiosło rozwijał. No, bo patrzę w oczy Ani i wiem, że będą meandry, proszę państwa. O tak, ale zachęcona tym, że w ubiegłym tygodniu przyniosłam wszystkie piosenki na temat i zostało to skrytykowane, że takie poważne i pomyślałam, to dobrze. Ale zainspirowana także utworem, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, czyli pierwsze rzemiosło, Carpenter, tak? Tak. No to pomyślałam, że, czyli stolarz, tak? No cieśla, stolarz, tak. No to pomyślałam, że można już w pierwszym moim wyborze dokonać pewnej nadinterpretacji, ponieważ zespół nie nazywał się Stolarze, tylko państwo rzeczywiście mieli na nazwisko Carpenters. Ale gdyby ktoś nie wiedział, to mógłby uznać, że tak. Jak najbardziej. A przy okazji przepiękna, delikatna piosenka, przy której można spokojnie pracować, to jest istotne przy moich dzisiejszych wyborach, bo jeszcze będzie o krzywdzie, jaką można sobie zrobić, wykonując pewne zawody. Do. No bardzo ładnie, tak romantycznie, troszkę jesiennie, troszkę o miłości. A chodzi o Carpenters. Tak. Pan Arek napisał, trochę mnie rozczulił. Napisał tak, dzień dobry, nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi, ale fajne to. I to właśnie o to chodzi. Tak. My tutaj budujemy jakieś teorie, jakieś opowiadamy o łączności tematu, tytułu, a często chodzi o to, żeby przez te 3 minuty się dobrze poczuć. I kiedyś, jak już naprawdę nie będę umiała wykombinować żadnej teorii pod mój wybór muzyczny, powiem, że po prostu chodzi o to, żeby się dobrze poczuć. I troszkę o to chodzi, nawet jeśli mamy temat, bo jak rozumiem, po tych latach obserwowania naszych wyborów, sięgamy po piosenki, które nam się podobają, które lubimy, których rzadko nie często nie nadajemy. I także takie, które myślimy, że dobrze o tej porze dnia w radiu zagrają. I na przykład wykombinowałem, co tu zrobić, żeby zagrać coś klasycznego Boba Dylana. I od razu mi przyszedł do głowy tytuł o butach z hiszpańskiej skóry. No bo kto robi buty z hiszpańskiej skóry? Prawdziwy rzemieślnik, a nie tam maszyna jakaś bezduszna. Oh, I'm sailing away, my own true love. I'm sailing away in the morning. Is it something I can send you from across the sea? From the place that I'll be landing. No, there's nothing you can send me, my own true love. There's nothing I'm wishing to be owning. Just to carry yourself back to me unspoiled. From across that lonesome ocean. Ah, but I just thought you might want something fine. Made of silver or of golden. Either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona. But if I had the stars of the darkest night and the diamonds from the deepest ocean, I'd forsake them all for your sweet kiss. For that's all I'm wishing to be owning. But I might be gone a long old time, and it's only that I'm asking. Is it something I can send you to remember me by, to make your time more easy passing? Oh, how can you ask me again? It only brings me sorrow. This same thing I would want today, I want again tomorrow. Oh, I got a letter on a lonesome day. It was from her ship, it's sailing, saying I don't know when I'll be coming back again. It depends on how I'm feeling. If you, my love, must think that away, I'm sure your mind is a roaming. I'm sure you thought I'm not with me. But with the country to where you're going, so take heed of the western winds. Take heed of the stormy weather. And yes, there's something you can send back to me. Spanish boots are Spanish leather. To był Bob Dylan, a poprzednie nasze wybory dotyczące stolarzy i cieśli skwitował słuchacz, który pisze: przy waszej audycji schody przyjemniej się struga. Podpisane stolarz ciągle jeszcze ze wszystkimi palcami. No czyli zuch stolarz. Tak. Bardzo dobrze, dziękujemy. Teraz, ponieważ rzeczywiście, przynajmniej mogę mówić o moich wyborach, sporo dzisiaj przeze mnie wybranych piosenek to piosenki nie najnowsze, więc poszukałam, starałam się znaleźć coś z czasów bardziej teraźniejszych, współczesnych. Jest utwór, który rozpoczyna się od słów, że mój najlepszy przyjaciel jest rzeźnikiem, ma 16 noży. No dobrze, ale czy to jest ładna piosenka? Moim zdaniem co najmniej świetna, a przy tym pamiętam pierwsze przesłuchanie tej płyty, debiutanckiego albumu zespołu Interpol, i rzeczywiście ten tekst co najmniej intrygował. Ania ożywiła troszkę atmosferę, bo jesteśmy tacy, no troszkę bym powiedział rzeczywiście jesienni, nie wiem czy to przez te chmury, które są nad Warszawą, ale jeden ze słuchaczy napisał, no i nastrój prysł. No ale proszę nie mieć pretensji do was, przecież my mamy audycję, w której zmieniają się rytmy i tempo piosenek, chociaż ja wrócę do nastroju i muszę powiedzieć, że ten temat, bo przypominam państwu, dzisiaj naszym tematem są piosenki o i dla rzemieślników. Natychmiast przyszła mi do głowy ta kompozycja, której bardzo dawno nie nadawałem, a lata temu, kiedy ją usłyszałem w jakimś sklepie chyba, tak mnie zachwyciła, że rozpocząłem polowanie, a był to sklep w kraju, którego językiem się nie posługiwałem, żeby dotrzeć do tytułu przynajmniej. No i już nie będę długiej historii rozciągał przed państwem, ale znalazłem i do dziś uważam, że jest to jedna z piękniejszych piosenek, jakie znam. A jej tytuł Shipbuilding, czyli budowanie... Piękna. A Ania też zna, widzę. Is it worth it? And you and so coat and shoes for the wife and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. The boy said, Dad, they're going to take me to task. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this ship building. With all the will in the world, diving for dear life, when we could be diving for pearls. we could be diving for pearls. When we could be diving for pearls. When we could be diving for pearls. Elvis Costello. No bo kiedyś okręty budowali rzemieślnicy przecież, a nie stocznie pełne dźwigów, huku i spawania. Piękna piosenka. Przypomniało mi się, jaką frustracją potrafi być ten moment, kiedy słyszy się zachwycającą melodię i nie ma możliwości określenia, kto ją wykonuje, jaki jest jej tytuł. Pamiętam, zdarzyło mi się to kiedyś w angielskim sklepie, jeszcze w czasach przed różnymi aplikacjami, które dzisiaj umożliwiają identyfikację. No i usiadłam w tym sklepie na podłodze i prawie na kolanie zapisałam ze słuchu wszystkie słowa, które byłam w stanie wyłapać w tym hałasie, żeby później w wyszukiwarce, bo przynajmniej były to już takie czasy, móc tę piosenkę odnaleźć. Ale... A nie masz takiego wrażenia, że te wszystkie aplikacje, wyszukiwarki odbierają taki romantyczny temu polowaniu na płytę, na wykonawcę, na piosenkę. Wszystko w ręku, w jakimś smartfonie. No nie ma już tego głodu i tej przyjemności, kiedy ten głód się wreszcie zaspokaja, kiedy się odnajdzie ten utwór czy tego wykonawcę. Nie tak? wiem, czy młody słuchacz jest w stanie docenić te emocje przy otwieraniu zapieczętowanej winylowej płyty, którą się zdobyło. No ale to nie jest audycja wspominkowa, pani Anno. Proszę o piosenkę o rzemiośle. A wręcz jest to audycja wybiegająca w przyszłość. O. Co prawda niedaleką, bo to za kilka godzin, ale tę piosenkę chciałabym zadedykować wszystkim, którzy nas teraz słuchają i są w drodze na dzisiejszy wieczorny koncert Nicka Cave'a. A rzemiosło? A rzemiosło, no właśnie. Czuję się usprawiedliwiona. Cave ma w repertuarze piosenki, które wymieniają rzeczywiście rzemiosło z imienia i nazwiska, ale postanowiłam nieco przewrotnie sięgnąć po utwór zatytułowany Red Right Hand, ponieważ pomyślałam, że kto naprawdę przygotowuje się do tego zawodu, kto ma ten fach w ręku, jak się mówi, to pewnie nieraz te dłonie, no, zakrwawiona prawica, myślę, że mogło być i tak, więc to... Ale wywinęła szyflaka, no ale Cave ci nie usprawiedliwia. Wybaczone, no właśnie. self-respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Nie ma Rudze dzisiaj. Nie wiem, co mi się stało. Mimo, że nie ma gwałtownych utworów, a ty mnie wstawiłaś do przegródki miłośnika metalu. Nie. No, oczywiście, że nie. Skoro powiedziałem, że Shipbuilding to piosenka, która wyjątkowo mi zapadła w pamięć, to byłbym niesprawiedliwy, gdybym nie znalazł żadnej polskiej piosenki, która pasuje mniej więcej do tematu, a też uważam ją za jedną z najładniejszych w naszej muzyce rozrywkowej. No oczywiście sięgam po coś starszego, ale niektórzy z Państwa mogą się ze mną zgodzić, a rzemiosło tutaj jest wymienione. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mistrz światła purpurowy,

Ania? Ode mnie też klasyka. Magiczny głos Ellie zaśpiewa o różnych zawodach. Od rzeźnika przez piekarza, aż po kogoś, kto wytwarza świeczniki. Wszystko w jednej piosence o kelnerze. I want the waiter with the water. I want the waiter with the water for my daughter. I want the waiter with the water for my daughter, 'cause my daughter has an order for some water on a tray. He's got a menu that'll send you. He's got a menu that'll send you and befriend you. He's got a menu that'll send you and befriend you. Maybe lend you if you help me find the waiter with the tray. While my daughter was having lunch one day, she caught the waiter's eye. He took one look at her and ran away. Now she's gonna die of thirst unless I find that guy. I want the waiter with the water. I want the waiter with the water for my daughter. Don't want the butcher or the baker or the candlestick or maker. Want the waiter with the water on the tray. Państwa, króciutko, Aniu, zamiast zapowiedzi pożegnalnej, cytat listu od pana Gawła. Oczywiście można docenić obecną atmosferę audycji, ale nie zapomnijmy, że większość rzemieślników pracuje w hałasie. No, to niech będzie Motorhead i Młotek. It's called The Hammer. Yeah.